Irena Karpa, która w swoim wcieleniu muzycznym zwie się po prostu Karpą przez Q pisane. A kiedy pisze książki, jest Ireną Karpą normalnie pisaną. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem płodozmiany, fujarki i glany. Wszystko będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Co do znawców Ukrainy, donosi Oliwia. podstrefa@polskieradio.pl. Może Ukrainiści śpią, ale ukrainoznawca na posterunku. Słucham audycji i właśnie kończę robić naturalne mydła. To Strefa Rock'n'Rolla Wolna od Angola rzeczywiście jest idealną audycją, ponieważ u nas mydło i powidła. Pozdrawiam serdecznie ze wschodniej Polski. Pozdrawia Oliwia. Skrzynka pocztowa sprawdzona. Możemy przechodzić do kolejnego punktu audycji. Co my tutaj mamy na kupce? No, oczywiście. No, jakoś było intelektualnie rzeczywiście trochę chłodno. Może mało pląsająco. To należałoby zmienić. Fonogram. Zespół pochodzi z Hiszpanii. Nie będzie po hiszpańsku, no nie może być za prosto. Takie rzeczy tylko u nas. Mówisz Hiszpania, a śpiewają w innym języku. Doktorze, ale to w jakim języku będą śpiewać? Zmieniamy szatę muzyczną, zmieniamy szatę językową. Jak dodam, że z Hiszpanii, ale z kraju Basków, no to już każdy wie, że będzie po baskijsku. Czyli jak to my, lingwiści stosowani, mawiamy w euskerze. Betagary. ezagutu, marremanak besteekin sortu, kalean lagunak ikotea lortu, izta eredu batean behortu, arratxaldea dut. z Hiszpanii, ale nie po hiszpańsku, za to po baskijsku zespół Betagari. No i można by oczywiście zadać ważkie i uzasadnione dziennikarsko pytanie. Właściwie dlaczego nadaliśmy taki, a nie inny zestaw muzyczny? Bo nikt nie wie, co to ska. Bo nikt nie wie, co to ska. A doktor Wiczór musi nieść ten kaganiec oświaty nie tylko językowej, ale i muzycznej, no bo kto za niego ten trud poniesie? Każdy już teraz po wysłuchaniu 2 godzin strefy będzie wzbogacony między innymi o wiedzę, jak brzmi ska. I oczywiście, jak można się domyślić, nie doktor Wilczur załatwił taki piękny zestaw muzyczny, ponieważ to słuchacze dbają o wysoki poziom merytoryczny. Audycji wygrzebałem, ponieważ niczego nie wyrzucam. Doktor Wilczur jest chomikiem, bo za 30, 40, 50 lat, kiedy wreszcie strefa rock'n'rolla wolna od Angola zostanie uznana za legendarną audycję, za kamień milowy polskiej radiofonii, będą potrzebne jakieś ścinki informacji, jakieś pamiątki. Ja to wszystko zbieram, mam całą korespondencję. I parę lat temu otrzymaliśmy od słuchaczki Marty takie doniesienie. Bardzo zdumiałam się i ucieszyłam, gdy w strefie usłyszałam zespół Betagari. Znam ten zespół od roku 96, kiedy to byłam w kraju Basków na programie wymiany studentów. Mam na półce ich 7 płyt. Całą kolekcję zawdzięczam mojemu baskijskiemu znajomemu, który podsyła mi je co jakiś czas. Nie dlatego, że jestem wielką fanką ska, ale dlatego, że jego rodzony brat, niejaki Gonzo, gra tam na basie. No i dzięki uprzejmości, wielkoduszności słuchaczki Marty, brat Gonzo dosłał nam też do strefy płyty Betagari. Oryginalne, sprawdzamy. Gonzalo jest. Gonzalo, zwany Gonzo, Zaldibar, kitarra, jest napisane. Chyba Baskowie nie odróżniają basowej od normalnej. No co kraj, to obyczaj. Pięknie, pięknie. Ach, doktor Wilczur leży bykiem, a pracują słuchacze. To może jakiś płodozmian, było wesoło, pląsająco było, to teraz może coś podniosłego, coś ludowego, coś takiego z ziemi i duszy lasu wypływającego, bo to będą metalowcy. Ale ludowi, a ludowy metal to jak miś koala, że miś koala to nie miś, no to ludowy metal to nie metal. Będzie melodia, a sama nóżka będzie chodzić. Z Białorusi, zespół Kama i Jedzica. Yeah. dawajem zanieszczał serce mają. Etarodny śmiły jest zasącą z mroku pamięć. Wieśność na załom gdy nastanie za koniec u świetu bliska. Skończyć za życio nie szkoduję ja. Kali zwariacieju nie szkoduję ja. Bo spalochaju ciebie nie szkoduję ja. Kali mówisz słowa mnie, bo tylko maruję. Więc ty świetnie dla mnie. Thank you. dom, jakim ja istnoju. Ho, ho, ho. Wada buszuje i besztorm. Gwiazdkący szlach i szum darów. Ho, ho, ho. Czasów stwarzenia zicha znów. Ровно мне кали помру, хо-хо-хо. Все ровно мне кали я лгу. Убачить бы небеса твар, хо-хо-хо. Але в очах огонь не сгар. Jeden utwór, ale za to długi do niemożebności. Z płyty ludowych metalowców. Kama Jedzieca. Z Białorusi. Kama Jedzieca to chyba święto niedźwiedzia. Kama Jedzieca, niedźwiedzieca. Płyta nosi tytuł Dzieci Lesa, czyli Dzieci Lasu. No i rzeczywiście kilkoro Dzieci Lasu możemy obejrzeć. No i tę Kama Jedzieca, niedźwiedzieca na okładce. Ale to każdy oczywiście w ramach pracy domowej będzie mógł znaleźć w sieci. Oczywiście, jeśli dr Wilczur wszystko wypisze i to grażdanką na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /wolna-strefa. Nie ma co spijać z ust prowadzącego tych wszystkich nazw zespołów i tytułów, skoro można sobie to dowodnie znaleźć wypisane na stronie. Przypomnę też, chociaż no, w tej porze, któż ma werwę, zapał i animusz, a jak ktoś odsłuchuje, to tym bardziej nie ma. Można dialogować, można się zwierzać, można się spowiadać doktorowi Wilczurowi i tak nikt nie słucha. Jesteśmy sami tutaj. Paweł z Wrocławia donosi, a właściwie melduje, tak napisał. Melduje, że dziś u doktora prawie z godzinnym opóźnieniem, ale mam usprawiedliwienie. Wyprawę do paczkomatu w Śnieżycy. Pomysł był na pozór dobry. O pierwszej w nocy tłoku nie będzie, a nadana paczka ze zwrotem pójdzie z samego rana. nie przewidziałem jednego, że w paczkomacie zamarznie ekran dotykowy. I w kolejnym, dopiero trzeci okazał się wyposażony w klawiaturę, ale krótki spacerek urósł do 5-kilometrowego marszu w śnieżnym pyle. Ale przeżyłem. To może jakieś nuty z krajów zimnych. Paweł z Wrocławia. Belgia? Może być? Doktor Wilczur zawsze frontem do słuchacza. Zimna muzyka będzie z Belgii. Nie będzie można sobie popląsać. Właściwie nic nie będzie można. W ramach płodozmianu, bo dzisiaj taki leitmotiv, płodozmiany fujarki iglany, tym razem nie będzie melodii. Ponadto nie będzie można uczyć się francuskiego z tego zestawu muzycznego. Dzisiaj jest trochę zagmatwanie, ponieważ francuski nie z Francji, tylko z Belgii. Hiszpański nie z Hiszpanii, tylko z Francji. Rzeczywiście niektórzy słuchacze mogą czuć się nieco poirytowani. W każdym razie można na 7 minut iść zaparzyć sobie ziółka, umyć okno albo się na przykład wykąpać. A tymczasem z Belgii zespół o niebelgijskiej nazwie Unhinged. Jesus! de grâce à votre influence. La famille apparaît partout comme la cellule de base de notre société. Le roi devait bien sûr s'éviter l'Union européenne avec un intérêt pour l'Europe. À Europa, sans le sourire, un métier du fer. Vergessen wir hierbei nicht, wie nahe uns die Völker Osteuropas durch ihre Zivilisation stehen. La zone rock'n'roll sans anglais, toujours là pour vous faire bouger. Ne dors pas, envoie un courriel à strefa@polskiradio.pl. Wiem, bardzo wielu słuchaczy chciałoby posłuchać jeszcze więcej zespołu Unhinged z Belgii. Mam dobrą wiadomość. Ta płyta została wydana w Polsce. O, bardzo łatwo będzie to znaleźć. Unhinged. Dlaczego śpiewali po francusku, a nie po belgijsku? Bo z Belgii nie śpiewają nigdy po belgijsku. Mogą śpiewać albo po francusku, albo po niderlandzku. No niech będzie, że po flamandzku. A po belgijsku jakoś nie chcą śpiewać. Rzeczywiście jest to bardzo wszystko zagmatwane, skomplikowane i kompleksowe. Niektórzy słuchacze mogą się pogubić w tych odmętach, w tej toni lingwistycznej. Nie dziwię się. Strefa Małpa, Polskie Radio. www.radiowrocław.pl. Sprawdźmy może, jak to wytrzymali słuchacze. Stefan z Mielca. Niejasne są dla mnie doktorowe pryncypia. Psu na budę taka audycja. Gdyby nie to, że od północy do drugiej są osobliwości, to nikt by tego nie słuchał. Oprócz nas, konkluduje Stefan z Mielca. Posłuchaj tego, jeśli wiesz, o co biega. Posłuchaj tego, jeśli wiesz, o co biega. strefa@polskieradio.pl. Można się zgłaszać. Można dialogować, można się zwierzać, można się spowiadać. Wiem, że wszyscy już błagają. Doktorze, poprosimy coś z linią melodyczną. W jakimś języku, w którym dałoby się coś zrozumieć. Chcemy czuć przekaz artysty. No dobrze. Najbliżej polskiego jest na przykład słowacki. O dziwo, zespół czeski wykonuje pieśń po słowacku. To te języki się od siebie różnią? To nie ma języka czechosłowackiego? 156 sekund słowenciny, czyli 156 sekund słowackiego. Będzie można się wsłuchać, jak Czesi śpiewają po słowacku. No a potem już nuda, banał i sztampa, czyli czeski zespół śpiewa po czesku. Wypsana fiksa. Wątkuję po picie, naozaj dobrý deň. Pojdeme spolu hrať, treba na týždeň. S kalošmi na Slovač, dolu na parku. Tam ti zaspievam, kukuru kuku. Ako kuku zaslížil a Mišo Maliche zdvihne telefon. Pojdete vy a čikliky tu a hu a hea hea o. Pojdete sem a pôjdete tu na Dublavy aj na východ. Nebude to také ľahké, drahá, ale my tam dojdeme. Pôjdeme my a čikliky tu a hu a hea hea e. Sedíme v dodávke, šoféruje môj brat. Sme ako v rozprávke, teraz neviem, čo sem dať. Niekto povie jaj, a niekto ty kokso. O tom je môj song, kukuru kuku. Vonku je po piči, naozaj dobrý deň. Pôjdeme spolu hrať. Pôjdete vy, a čikiliky tu a hua, hea, hea. Pôjdete vy a čikliky tu a hua, hea, hea. Pôjdete sem a pôjdete tu na Dublavy aj na východ. Nebude to také ľahké, drahá, ale my tam dojdeme. Pôjdeme my a čikliky tu a darujem ti bielý kvet. Hua, hua, hea, ktorý som našel v smrťach. Ktorý som našel v smrťach. Zdevastovaný na benzínce jsem si dal kavčáka a pak jsem přemýšlel o svém životě, co asi bude dál, jestli vůbec nic, anebo bageta. Zdevastovaný na benzínce jsem chvíli postával, čuměl a přemýšlel o svém životě, co asi bude dál, a nic se nedělo, a já to nechápal. Nemůžu se ani hnout, A nie noc, a nie noc, a nie noc, a nie noc. Zdevastovaný v dodávce jsem sebral drobáky, který jsem postrácel, a pak jsem vystoupil, co asi bude dál, až se vrátím zpátky back inside. Zdevastovaný na místě jsem pořád postával, čuměl a přemýšlel o svém životě, co asi bude dál, a nic se nedělo a já to nechápal. Zdravím všechny posluchače, užijte si to a buďte nejmocnější v noci. Vypsaná fixa, Mardi, čau. Můžeš začít zase znova, já vím. No i co, słowacki bliski polskiemu i ktoś zrozumiał te 156 sekund Slovenčiny w wykonaniu czeskiego zespołu. Oj, rzeczywiście to wszystko jest takie zagmatwane w tej strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, że Czesi po słowacku śpiewają, a przecież powinien być jeden język czechosłowacki, wtedy nie byłoby problemu. Kiedyś było lepiej, a teraz Czesi po słowacku, Słowacy po czesku. Ej, nie można za tym w ogóle nadążyć. Zresztą już dr Wilczur nie będzie nikomu niczego w głowie mieszał. Przypomnij tylko obsesyjnie, że nie trzeba spijać z ust prowadzącego tych wszystkich nazw i tytułów, tylko zajrzeć sobie na skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy polskieradio.pl/wolna-strefa, aby tam wszystko znaleźć. Doktor Wilczur patrzy smętnie na tarczę zegara i już wie, że oj, niewiele zostało mu do roboty. Właściwie nic, tylko... Ładny finał! Ładny finał! Oczywiście dr Wilczur nie jest wróżką, nie potrafi przewidzieć przyszłości, czy słyszymy się za tydzień, czy się nie słyszymy. W związku z tym pożegna się jakoś wymijająco. Wymijająco to może być na przykład po japońsku, bo dlaczego nie?